på grönskande äng och torrt sig i arsle med rosor. Skönt är att sova i nybäddad säng och strunta i trosor och blåsor. Skönt är att knulla en dejelig mög när kuken är stor och styv och rund och arslet är tjockt som en limpa och fittan är blöt som en simpa. Svårt är att leva och svårt är att dö. Svårt är att skita i meter.